to program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 lipca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na kanale La Manche doszło do zderzenia dwóch statków. W Szwajcarii trwają rozmowy w sprawie zjednoczenia Cypru pod egidą ONZ. W Stanach Zjednoczonych zaczął się długi weekend, we wtorek Dzień Niepodległości. Na kanale La Manche doszło do zderzenia dwóch statków. Według prefektury Pas-de-Calais sytuacja jest pod kontrolą. Nie ma też zagrożenia katastrofą ekologiczną. Przyczyną wypadku były trudne warunki atmosferyczne, gęsta mgła i wysokie fale. W pół drogi między Calais po francuskiej stronie kanału i Douvres po brytyjskiej, wiozący w swoich zbiornikach 38 tysięcy ton paliwa tankowiec, zderzył się ze statkiem handlowym o długości 220 metrów. Nikt z załogi obydwu jednostek, w większości marynarzy chińskich i indyjskich, nie odniósł obrażeń. Poszycie tankowca zostało przebite, ale na szczęście powyżej linii wody. Statek odholowano do portu, aby dokonać naprawy. Druga jednostka mogła samodzielnie płynąć dalej. W akcji ratunkowej uczestniczyły dwa statki brytyjskiego ratownictwa wodnego oraz dwa śmigłowce. Ten rejon kanału La Manche należy do najbardziej ruchliwych miejsc na wodach całego świata. Codziennie przypływa tędy 400 statków handlowych. To jest 1/4 ruchu na morzach i oceanach na ziemi. W tej liczbie nie ujęto promów pasażerskich, kutrów rybackich czy jachtów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Szwajcarii od 4 dni toczą się rozmowy w sprawie zjednoczenia Cypru pod egidą ONZ. Oprócz przywódców obu części podzielonej od ponad 40 lat wyspy, biorą w nich udział przedstawiciele Unii Europejskiej i rządów Turcji, Grecji i Wielkiej Brytanii. Rozwiązania problemu cypryjskiego domagają się mieszkańcy wyspy. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oświadczył, że to historyczna szansa, aby rozwiązać problem Cypru. Dodał, że jest postęp w rozmowach, ale wciąż istnieje wiele nierozwiązanych kwestii. O tym, że rozmowy idą w dobrym kierunku, poinformował też grecki minister spraw zagranicznych Nikos Kocias. Negocjacje w Szwajcarii poprzedziły dwustronne spotkania prezydenta Republiki Cypru Nikosa Anastasiadisa z przywódcą tureckiej Republiki Cypru Północnego Mustafą Akinci. Skupiają się one na bezpieczeństwie mieszkańców obu części wyspy i gwarancjach. To one dają prawo Turcji, Grecji i Wielkiej Brytanii do zbrojnej interwencji w razie zagrożenia niepodległości Cypru. Tymczasem w strefie buforowej w Nikozji od kilku tygodni zbierają się Grecy i Turcy cypryjscy, którzy domagają się natychmiastowego zjednoczenia wyspy. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych będą świętować we wtorek Dzień Niepodległości. Dlatego rozpoczął się właśnie ich długi weekend. Dla mieszkańców niektórych amerykańskich miast jest on wyjątkowy, bo od dziś zaczną więcej zarabiać. Amerykański kongres od 10 lat nie zwiększył stawki za godzinę pracy. Wynosi ona $7.25. Amerykanie nie mogą zarabiać mniej. Wszelkie inicjatywy ewentualnych zmian w tej sprawie blokowali republikanie. Jednak ze względu na niezależność nie tylko stanów, ale i miast, lokalne władze wprowadzają własne przepisy w tej kwestii. Od 1 lipca mieszkańcy San Francisco i Los Angeles zaczną zarabiać więcej. W tej pierwszej metropolii za godzinę pracy oficjalnie zarobią $14 na godzinę, a w mieście Neow około 12,5. W kolejnych latach stawki te mają się minimalnie zwiększyć. Zarobki idą w górę w Maryland czy Oregonie. W Waszyngtonie minimalna stawka wynosić będzie $12.5. Z kolei w powiecie Cook, który pokrywa znaczną część Chicago i okolic, płaca minimalna wynieść ma $10, ale nie wszystkie mniejsze miasteczka tego regionu podporządkują się nowym regulacjom. Lokalni radni pod wpływem nacisku ze strony miejscowego biznesu zagłosowali przeciwko wprowadzeniu zmian. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Dziś pochmurno, ale z rozpogodzeniami może spaść deszcz od 17 stopni do 23. Wieczorem i w nocy pochmurno, z opadami deszczu. Temperatura w całej Polsce od 12 do 14 stopni. Jutro niewiele słońca, dużo chmur i przelotne opady deszczu i nadal wietrznie od 15 stopni w Augustowie do 20 w Warszawie i 22 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach euro. Telewizor 4K Samsung 50 cali za 2890. Laptop Lenovo, procesor Intel za 1399. Lodówka Amika No Frost 1,70 m za 1349. W sklepach euro i na euro.com.pl. Nazywam się Ewa, mam 62 lata. Z wiekiem musimy się pogodzić, ale nikt nie powiedział, że mamy się godzić na bóle stawów. Dlatego sięgnęłam po Dolgit, ten żółty krem z apteki. Bóle kolan i barków?

trzech kontynentach powitały nas Indie, dokładnie Bombaj, bo stamtąd pochodzi grupa Unohu. A słuchaliśmy fragmentu ich krótkiej płyty zatytułowanej Babel. Michał Jakubik, Artur Orzech, to są trzy kontynenty. Program trzeci. Ile my to mamy? 12 minut po godzinie 16. artur.orzech@polskieradio.pl. Do Indii wrócimy jeszcze, ale to za chwilę kilka. Na razie przenieśmy się do Bahrajnu, prezentowany już przeze mnie raz artysta z Bahrajnu, Mo Zowayed, który dalej nagrywa. Młody to człowiek, bardzo krótki i no bezpośredni opis samego siebie ma na stronie internetowej. Singer, songwriter, sleeper. There's a banjo hanging on the wall. It's got plenty of tales to tell. And the mandolins, they don't talk at all. You tell me you got fables too, of a time when you weren't quite you. A lost old shoe and something blue. But leave it all in the past, crashing through the wind. You found a home at last. So take a little breath and hold my hand. Let's break the silence in my bed and the thoughts that are running through your head. Hey, yeah, head. Girl, won't you let me into your heart? Stop pretending you're so hard. You ain't fooling no one with that scar. And there's nobody around. Gypsy Queen. Now the streets are golden with your hair. The locks you laid down in a trail. To follow back in case I lead you down. You've seen before, and I know exactly where you've been. Lost in bottles of rum and gin, fresh tobacco on your chin. Your lips, they look so innocent. Oh, what a mighty fine day. Oh, for what you never dare. So take a little breath and hold my hand. Let's break the silence in my. Gypsy Queen. So take a little breath and hold my hand. Let's break the silence in my bed and the thoughts that are running through your head. Hey, yeah, yeah. Girl, won't you let me into your heart? Stop pretending you're so hard. You ain't fooling no one with that scar. And there's nobody around. Oh, it's just you and me. Gypsy Queen. Taki folk w starym, dobrym stylu. Mozo Ayet z Bahrainu ze swojej ubiegłorocznej płyty. Także krótkiej, czyli epki New York Times. Teraz przeniesiemy się do Lagos, do Nigerii i sięgniemy po płytę z 2015 roku nigeryjskiego rapera, tekściarza, także komponuje, występuje w telewizji. Jest też aktorem, jak twierdzi z powołania, z płyty Stories That Touch Faults. I see this manga last December. You won't come closer. Say what is the matter? It's in a soldier. Say go fire. If I don't give a number, you want to be my lover. I say your father. I repeat I'm your father. Oh, see me see wala. I don't want to tire. Come, so I do what you want, but don't fall in love with me. So I go, so I come, so I do what you want, but don't fall in love with me. We are stand at attention. I'm talking to you, you are respond. In me your mess, how can you be asking me question? You know they look face so. It's like you don't know my name, no. Mo fe ka ma date though. Hey, to pe ni boyfriend o leto. Na mi say so. See, I stand a balance. Stand because balance. I'm a chief lieutenant. You know, see my car is German. You know, see the swag gallant. See, many they claim my madam. But I know no these babes from madam. They just want to follow the ladder. They know that nobody's badder. She say, why ain't they flex like Happy Jim? Make it a hope, they dare, they dream. Is he by force to be with him? Is this a military regime? I be such a man, I say stand at ease. Jury dollar, my feet by letty. It's only me, there's no confetti. I will make it rain like it's confetti. Show my body, show till love berry. I will take you and your happy. No mess up, now I holla. I'm a Hitler, I'm a basher. You better respect how they run the town. Even gotta go, no fit turn me down. See weapon, where you call it? Come and be general in my army. So come, so do what you want, but don't fall in love with me. So come, so do what you want, but don't you fall in love with me. Mr. Soldier, me I dey wonder, say is it by force you dey form superpower? Yeah, I'm super, I get power, wagba paper, wafi shower, I get babes, the age of your mama, so just stop am, this your drama. See this man, I say your father, who ya repeat am? Your father, oh, see me see wala, I don't enter yawa, oh. Oh yes, na yawa where you enter. It's a one chance. I tell you no man overthrow man from this romance. Only coup d'etat. So go, so come, so do what you want, but don't fall in love with me. So me I know they do. So fight another fool. Just don't fall in love with me. So me I know they do. So me I know they do. So don't you fall in love, money, don't you fall in love. Don't you fall in love, don't you fall in love, yeah. Bad guys. Classic. Yeah. Yeah. Shit. Come on. Fast bad guys in the beating. Go. I love the trumpets, man. One day I will stop. Just blow it. Yes. I'm enjoying it myself. Ladies and gentlemen, this is my show music. For 18 and above only. I mean the 21 sec. This is SS3 senior rap. Make my juniors bow. Still do this for the cake, but still do this for chow. They say when I don't blow, they turn stupid or proud. I guess I'm stupid and proud. I'm trying to shoot for the cloud. Maybe I'll go hit the sun, I'm big as Jupiter now. I want to miss you, me. I see they move with the crowd. Baby, I'll go change your life if only you will allow. Cause you bad, you making Cupid shoot me like ow. And now we chilling at my place, and I'm with you on the couch. And when you go down, I'm liking what you do with your mouth. She say if I pay, she go move that booty around. Let's get it, money for hand and booty for ground. Bring the shadow nature, where the rose at. I'm in your face like that DJ so say tat. So don't play smart, cause I be your more echo. So barrow put my words up, I show you how we dey go. They say what goes up will always come down. Well, we dey fly high and we never touch ground. Higher than a high priest smoking on the high table. Tryna hide more zero till I'm countable. And the supermodel girls with a hidden timetable. And they're quite great, but the roaster is quite stable. Yeah, we tryna make cake with a baked flour. And we tryna stay on top like grace to power. This is Chardonnay music. It's P.O.E. baby. Chilled white wine. Sunday afternoon. Sun is coming in. Can't help but think about my city. It's Poe, by the way. Lagos. How far we Lagos on a Monday? Traffic is as bad as the news on the front page. And judging by my salary, I might as well be unpaid. My boss has the audacity to call me on a Sunday. Be like, say, chop grace or chop for full, cause this stinks. Everyone is on the island now till it sinks. I can only stay for a minute, I gotta go. Try to make my mark in history now with no ink. I think if you truly been to Lagos, the beauty and the chaos was so deep in the paper chase that prayers wouldn't save us. Still, I gotta slow it down so my babe can do her makeup. Man, I take her everywhere, but Lord knows she go delay us. Or show me where to park, or God show me where to take off. Call me superhero, but it's time to take the cape off. Let's sip Chardonnay. I put that CD on repeat and watch the sunlight fade. Yes, sir. Chin. I had a long week. It's only right that I, you know, help myself to a tall glass of Chardonnay. I don't even know what I'm saying. Yeah, this is for my Chardonnay drinkers, Merlot sippers, the type to hold a convo and still hold their liquor. Every day there's an occasion. So many chicks I spotted, one-on-one Dalmatians. And it never ends like Lindsay Lohan's court dates. Two chicks, three shots, and then foreplay. I learned from her, especially when she on her knees. Body bad as hell, smell heavenly. Red wine sipping after a long day. I hear you walking in them heels from the hallway. You always keep it classy, red carpet, Grammy Awards. Hell in Detroit, that booty can start a war. They think they can handle you, but they hardly can. Let me get my hands on your mammary glands. And the other chicks never had class, they were homeschooled. But guess who? That's right, yes, you. Yeah. Thank you so much, ladies and gentlemen. Classic. Unfortunately, that is the end of the show. Yeah, we're signing out. Shout out to my man Chin. Hoes in the building too. Spacks on the beat, by the way. Yeah, blow that trumpet again. Let me hear it. Hey. I love it. All right. Peace out. Rzadko w naszych spotkaniach w trzech kontynentach gości tego typu muzyka, ale w założeniu różnorodności. Także dzisiaj zaprosiłem Falsa, który tak naprawdę nazywa się Folarin Falana. Jest synem prawnika i aktywisty nigeryjskiego Femi Falany. Tyle tylko, że Fals już nie poszedł na studia prawnicze. Wybrał swoją pasję jeszcze ze szkoły średniej, czyli rymowanie i komponowanie. Nikt nie chciał z nim podpisać kontraktu i chłopak znalazł całkiem sensowne wyjście. Po prostu założył wytwórnię fonograficzną i sam ze sobą podpisał kontrakt i w ten sposób wydaje już nie tylko swoje płyty, ale także swoich przyjaciół. Tyle o Nigerii. Obiecałem, że wrócimy do Indii, ale to za chwilę. Do Indii wrócimy bowiem przez Dubaj. Thank you. illegal agendas, corruption, lack of education. We all need healing. Point of View z płyty Revolutionize the Revolutionary z 2013 roku. Załoga z Dubaju. No dobrze, wracamy do Indii. Taki Joe Satriani i Brian May, w każdym razie najbardziej utytułowany gitarzysta rockowy w Indiach, pochodzi z Kerali, z Kochi. Kiedy tam byłem lata temu, nie miałem zielonego pojęcia jeszcze o Baiju Darmajani, a szkoda, bo może udałoby się na niego natknąć. Baiju Darmajan, to już powiedziałem. podpora legendarnego rockowego zespołu w Kerali w Indiach w formacji Mother Jane, tutaj z solowej płyty The Crossover, Baiju Dharmajan. Jak mówiłem wcześniej, ikona gitarzystów hinduskich w sensie umiejętności, co zresztą było słychać. Ponieważ ostatnia ich płyta, tegoroczna, nie jest do końca udana, to przenosząc się do Seulu, do Korei Południowej, sięgnijmy po tę wcześniejszą. może to już Państwu mówiłem, ale powtórzę. Takie granie gitarowe jak przed momentem z kolei niezmiennie kojarzy mi się z dorobkiem Miki Beren i jej formacji Lush. Proszę sprawdzić, jeśli znajdą Państwo chwilę dzisiaj, jutro, proszę wrócić do nagrań grupy Lush i na pewno usłyszą Państwo to samo. Love Exterior z Korei Południowej z płyty We Love, We Live Part 1. Swoją drogą Miki Bereni to bardzo zdolna artystka i pochodzi z takiej fantastycznej krzyżówki aktorki japońskiej i Węgra, stąd nazwisko węgierskie, ale wygląd po mamie zdecydowanie. Czas na Amerykę Południową, dzisiaj Brazylia. Ooh, ooh, ooh. Fernanda Takai i jej brazylijscy koledzy z formacji Pato Fu. To nazwisko pewnie, jeśli ktoś z Państwa zwrócił uwagę, japońskie Takai, bo tak zręcznie próbowałem, nie wiem, czym się uda wrócić do Japonii i właśnie Pato Fu jako żywo mi tutaj znakomicie pomaga przez swoją liderkę, która, jak powiedziałem, jest w połowie Japonką, a w połowie Portugalką czy Brazylijką. Mouse on the Keys zakończą nasze dzisiejsze spotkanie w trzech kontynentach. Pani Ola napisała, że dzisiaj dzień psa, to proszę pozdrowić wszystkie swoje pupile. Artur.orzech@polskiradio.pl. Ta skrzynka oczywiście działa 24 godziny na dobę. My usłyszymy się jutro po 13 w audycji Zaraz Wracam. No i na koniec myślę, to dosyć istotna informacja wraz z wprowadzeniem nowej ramy naszej trójkowej od 3 lipca. Zmienia się też dzień i pora naszych spotkań. Można by powiedzieć, że w pewnym sensie wracamy do korzeni audycji Trzy Kontynenty. Otóż spotykać się będziemy od przyszłego tygodnia w środę od 22.05. Środa 22.05 od przyszłego tygodnia. Tam odnajdą Państwo Trzy Kontynenty. A na dzisiaj to już prawie wszystko, jak powiedziałem. Japończycy z Mouse on the Keys na koniec. Michał Jakubik, Artur Orzech. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 5 lipca. Przyjdź po żelazko Philips o mocy 2500 W z funkcją automatycznego wyłączania za 299 zł. Co to technologia tak ma? Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz?